الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين إلى آخره. داها أركلا مصنف رحمة الله عليه فارياس ده بسم لنا اس دیکھنا بعد دائی آہا حمد ذکر کرے تو پا حمد ذکر کرے ہوں دے آہا پا انائی اعتراض دا آہا جاو دینا دے تیرے چی مقصود دے مصنف آخو ہا مسائل دے چاہ دے نخوی دے قواعد دے نخوی نا چکن دے آہا حمد دے باری طلاح آہا مقصود ندا نے سوا جادو چھتا چکن دے آہا مقصود مواخر کرو وا غیر مقصود سپرو قدم کو چکن دے پر سامنے دا دا پا دے شاند والا مارے سارا مناسبہ نبی چکن آہا اتراز جو بین آہا دی جو با آہا دے چھتا کی مصنف رحمت اللہ لے چکن دی دا حمد مقدم روڑ کوئی دے سامنے دی واجی دے اتدا دی چاہ دے واجنا کتاب بولا دے واجنا کچھ پر کتاب بولا چکن دی دیس میں نا وہ سا دے پر سوالا الحمدللہ رب العالمین دا تھا نا اور بس دیواج دے چاہ نا دیواج دے غیر جاریان نا پچھا پہا طریقہ دے صلف ہے اور دیواج دے عمل کرنے نا پہا حدیث من چاہ پہا کے چاہ سروا دا محمد سروا دا چاہ حدیث اقول عمر ذی بال لم یبدع فیہ بحمد للہ فہوا اخطا ہو چکن چاہ عمل پہا حدیث من دے روشی اور بل دواج دے جرانا پشامو نے پہا طریقہ دے چاہ صلیف تاری نے چی دیامو کے توب میں دے کانا ہاں دا چکن دی دے غیر صلیف تاری نے پہ طریقہ من سا شکن چی دے بھی چکن ہو سے دے غیر دے سمیلے نا ہمار دے غیر توقع فلے کے بودے شکن دے کانا نیزیا پہ سے روشی زیائی دی پر یار من دے سارے کانا دا لو شکن بے دے کانا دواج دے جرانا چکن بے دے کانا پشامو نے پہا طریقہ دے چاہ صلیف تاری نے ایسا الحمدللہ سے تلویر کلمات پی یو ال الف لام او بل حمد او بل دا لام او بل دا اللہ دا تلویر الحمدللہ سے تلویر کلمات الف لام و دا حمد و لام و بل اللہ دا الف لام دا یا استغراقی دی یا جنسی دی استغراقی یا جنسی چی استغراقی شروع بیدا مانا سی سلیکھانا چطور افراد دے حمد چطور افراد دے حمد للہ دکھا دیتے خواب اللہ اللہ تشکر کھانا وچا لفلام جنسی شی بیا جنسی لا مانا شی وی لیکن نام چی جنس حمد او پرتے شی بیا چی پنوم حمد پنوم حمد چی بھی آقا دیتا چالا اللہ اللہ وی لیکن نامی کرتا ندایا تیسول استغراتیشی یا تیسول استغراتیشی اغدامانا شو چی جنسیش بیا ہے اغدامانا شو چی شو دانا او حمد دا ها یوالو غوی مانا دو بلا استلاحی مانا دو دوی مانی سم پر ایسا مانا لو غوی مانا دو ستو دم سرے اچھا سفتی ہے ستو دم پر ایسا دا اجمال دا تفسیر دارا دے لو غوی مانے چو غصنا او بل لسان علل زمیر احتیاری من نعمت او لا دائے لغوی تعریف کر سکتا دانا تکن دا ہے سلحی تعریف دے چاہتا تو دنے لغوی تعریف تا دا سکتا نا نا دائے لغوی تعریف تا جتن دو خاصا تو دنے اجمال دا دائے تفصیل دے تو پیرے تھا نا لغوی تعریف دے رو وہ سناو باللسان علی الجمیل احتیاری من نعمت هم لا چه چه دا ثنا دو شده ثنا ثنا چه تولی شه ذکر دل لسان تا بسه چه تولی شه چه چا پشبه مندی ہو دا بول چه چا پشبه مندی ہو دا بول و دو تک که دا دل لسان که دا خلی سر را دکھا نا که دیو جن پتا ثنا شه تجرید دا ترجید دا تغییر چه ده خلی ثنا آقا زنا منا نا او بسه زنا منا نا مجرد نیر دی ثنا خلا ما ذکر بل لسان دا خلی ثنا نیر دا دل لسان نا مجرد تک دی تشوه کنه همین دسته سر اچاپ مرا مدش تی ذکر مرا مدش نیر دو خود سناو بل لسان این خود ذکر بل لسان خلی ثنا کنی اخبالا دی سندار خلا مانا سر دو ذکر پرشبه رو دو دا سنا خپل معنا په خبره ده ورته دي سنا ده سره دي سره دا تکرار دي لسان نه دي مې نه دي اي دي تکرار دي واجب نه دي دا څه کو پرې کنا چې دا سنا څه تجرید کو تر دې دا ما چې زنا باندې نه لاغړ پرې کنا ها اجه باندې دي لسان نه لاغړ تا چې پرې تشه کنا صرف منا دي ذکر سره شوي پرې کنا دا هو سنا او دي لسان چې دا ذکر دا په شبه مو پرې کنا چې چا ذکر په شبه مو دي ته انل زمينه دادی نعمت احسان دیوانی پتا مجھے احسان کرا رہا ذکر دہا صفات کے یا بغیر دیکھانا جی نعمت نبی احسان انہوں نے دل مجھے دیکھانا خوبی دیکھانا ہو بیار تو سکے چی کنی ایزا صفات دا چی کنی لغوی تعریف چی کنی خرکشو وہ سناؤ بن نسانے حضر زمیری اتیاری من نعمت ان عملہ چی او پہ اختلاف چی کنی دیئے خمد پہ دیکھانا چاہتا دے رہے سرے کانا اختلاف فیلن یوم بے او ان تعظیم المنعم لکونی ہی منعمان سرے کانا فیلن میں فیل لہ سرے کانا آخا فیل کا دے رجبہ سا دی خدر غلبی او قدنے رہے ہاں اندانے بے رو سب شئی عام رہا دا یو فیل لہ یوم بے او چی دا امبا و خبرتان رکا دی ہم تعظیم المنعم اے تعظیم دے چانا منعم دا اے تعظیم دے انعام کبین کینا وہ بے دے وہ بے دے دا پھر چتکے بے دے لیکونی ہی منعم اے دیو جنہ چی دائی منعم دا پتو مجھے سکرہ دا اے احسان کرا دا سچی دا سے پھیل کے چار دلالات کو اے دب پا تعظیم منعم دا دا دیو جنہ پتو مجھے سکرہ دا انعام و احسان کرا دا بے دا پھیل عام دا دا پھر پر زبا ان صفاتی تیفلون آئے جا شعالیم دا جا خدا تا زکر که چه دا چه کنگی پتو من انعام احسان کرا دا تو تا سبک ملی دی شوه کنه تکه ایزا کی فاتح دیره کنه پرونای دیر سا خیز سر آئی دا دیر آ بیر کلا کو چه کنگی بیره کنه دا چه کنگی پشبه من ایزا سکه چه کنگی چه فاتح چه کنگی دن بیره کنه پر دیره چه پتو من سکر آدم احسان کرا جائے تو تا چه کنگی سر دیر کلی دی دن بیره کنه جو رای تا پر کلی دیر سی فاتح دیر سخا ہوا تو بیره کنه یا پزر سر آئی پزر سے چاہ قادر سوتے پس سے تو ایک تعظیم ہے کان دے رہا نا دا چھ نو دے رہا نا خدا دے وجن سے پتہ مجھے سکڑا ہے احسان ہے کرے جے کہ جب سے تو پس سے تو سر ہی ہندی تعظیم ہے دے رہا نا یا پار کار ہے سارا دے کہ روتے پھیو نے تو تا پڑے تا بڑا بڑا دے کہ دے رہا نا روتے تے بڑا بڑا چھ مرے دے سارا دے کہ دے رہا نا خدا دے رہی چھ تو سر سکڑی ہے احسان کرے پھیلوں ہم یوم دے او ہم تعظیم المنے میں کہ کون ہی مہمان دا د خمر صلاحی معنا شو تشو کنه دا د خمر صلاحی معنا لو او د شکر لغوی معنا دا د شکر لو معنا لو پالو غلی تشو کنه تشو ځان او دلا که دا دلا مجرا دا اختصاص ته پر تشو کنه و الله ذات کی نظر ہے کنا عالم لذات واجب وجود المستجمع لجميع صفات کمال المنزه عن زوال من نقصان تدا علم دا نوم دا دی ذات پر چا واجب وجود دا والمستجمع و دا جمع کبین کا دا پردوم شد لجميع صفات کمال اتولی صفات دی چال رہا چا سی سوا صفات کمال دا آدھ پردوم شد جمع کبین والمنزه و دا فوق دا منزه دا ایتانا عن زوال من نقصان دی زوال ہو دے ہیں پتہ مجھے فنان اور زوال نقصان و پتہ سے نقصان کمائی نرسل شفت عالمون لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن الزوال من نقصان اس روشی الحمد لله منا دارو سوچ دکی چھے طول صفتینا سرکت طول صفتینا تو بھی دیکھانا و دې ټیم حمید نه چي سرته کذکرای کذکرای کذکرای کذکرای سفر کوي انسان دا پرشته پر جنا دې ټیم حمید نه چي او چې پکی ما پر مناشي ما دې شي خل شي ها سته بار شي څنګه ټول څه سي پاتینا دې ټیم حمید نه چي او پکی ما مناشي چي وي دا خالص سبب تعالی الله تعالی دا الحمد لله تعالی مناش تاسو معنا مې وکړه تور سکتی پاتینا ها دا حمد نه چی وی او په هارا مناش چی وی څه ده نه دا خالص سبب تعالی راځه الله الله دا مناش چې دا مناش په دې باندې دا تاسو ورې دې چې دا هم مختصر کلام ده الحمد لله ورې ده بدا فرنگ دمرا غرد دے منی دار بے شامل لگ سمید دار چی دمرا غرد دمرا ہے دو چکن پر دیکھانا دا چکن دار الحمدللہ مختصر کلام پر دیکھانا نی فرنگ دا دمرا غرد دے منی دار خواہ چکن دے پر مستمد لگ چشو کھانا چا غرد دمرا دے چی دا دری عموماتا دی کن جو عموم دے خمد بل عموم دے چا تے حمید تے کم حمید نبی بل عموم دے چا تے زمانی چی پکی مزمون آشی و بل خصوص چه خلیصه بیتی چه لگه سانی داتا ندام مختصر کلام پیده کنا ندام را متول منی لگه چه کنید چه در دری عمومات دی و در یو خصوصیت در سرنگ جا رو مشتمل چه کنا بیده پر جو بری چه در حفظ دست طریقه مونه پیده کنا چه در عموم دی خمد چه عموم دی خمد آخو چه کنید در افران را سمالی میشه تم دلتا علیہ السلام کو سکتا کہ علیہ السلام مرسل مشاول سیاس غرقی لی یا خیلی سنجی چھے طور افراد دے خمد پر امون دے خمد چھوکا نا چھے سمر افراد دے خمد دیتی بھی بیرے خانا یا پر نوم خمد چھے نوم من دے خمد بھی بیرے خانا دا سبیتا چالا اللہ اللہ نے دا امون دے خمد چھے دا دے پر دے مدلہ خیلی پچی سنجی علیہ السلام دار را ملی میرے چانا دا علیہ السلام و دا امون دے حمید میرے کنا چھے دیکھین حمید نا جی دا کنا آج نا ذکر کولے دے حمید نا چھے حمید خاص نا دا ذکر کولے دا نا ذکر کولے عمل دے حمید خاص دا دلیل دا پذیر بوندے چھے دو دکی عام مراد دا تشبہ کنا دا نا ذکر وہ دا عموم دے زمونے میرے کنا دا جی جملے اس لیے نا ذکر چھے دا الحمدللہ دا سو جملہ الحمد متعداد للہ خیر چکن گے خبر دا جملہ اس میں دو وہ جملہ اس لیا آدھر کو پدوامو پر استمرار دے پشامت آدھر کو پدوامو پر استمرار دے نعموم دے زمانی چکن گے آہاں پر دیتے بھی چھاں کہ وہ جملے چکنے ہیں اور باقی دا خصوص وہ خصوص مددرات سے کوئی دلام کو لیکن چھ دلیل لا شلام چھ دا دلام جرا دا اختصاص سے پورا دا پیچھا دے پورا دا الحمدللہ ہے طور حمدینا دے ہر حمدنا چیوی وہ پہارا مناج دا سدیت خاص چالا رہا اللہ دا سدیت خاص دانے رب العالمین دا قدر لئی دانا قبوش خیجی نمو دا بوش خیجی کانا وہ بات کچھ بچنا میں نے نہ اوپر آتا ہے بچنا میں نے تو بتایا جیسے